Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Vida Viktor kollégámmal és barátommal, akivel a mai már a rendelt 4 filmet fogjuk a ti figyelmetekbe ajánlani. A műsornak van SMS száma, amely közismert, akik számára mégsem, azoknak 0629986986, szóval ez az az SMS szám, amin írhattok nekünk, és... Közismert és közkedvelt, hiszen annyira sokan szoktatok SMS-t küldeni, és most külön... De se szoktuk tudni olvasni mindet, igen, és ezt tervezzük most is. És azt kérem, hogy most tényleg segítsetek, mert vérengzés lesz, ugyanis olyan filmek jönnek, amikből vagy a Robi nem lelkesedik igazán értük, vagy én, aztán lesz majd közösen szeretett film is. A legvégén egy konszenzussal zárunk. Igen, de addig is Léci, segítsetek majd eldönteni, hogy melyikünknek az ízlése csúszott félre. És ebben kérjük a segítségeteket, szóval 0629986986. Hát először is a Nagy Hal című filmről fogunk beszélni, ez Tim Burtonnek a filmje. Én Tim Burtont sok filmjét láttam, és sosem tudtam igazán eldönteni, hogy kedveljem-e vagy nem. Az Ollókezű Edward, a Batman moziai, a Álmos Völgy legendája általában Johnny Deppel közösen nyomatja, és hát hogy mondjam, mindig volt bennem némi hiányérzet, tehát így éreztem, hogy ez a mesés világ, hogy ehhez ő nagyon ért, meg ebben ő nagyon el tud veszni, meg veszélyteni minket is, de valahogy mindig volt bennem némi hiányérzet. Aztán láttam ezt a Nagy Hal című filmet, 2003-as film, és azzal engem a Tim Burton teli betalált. És hát az ilyen olyan élmény volt nekem, hogy így igazából pont olyan volt, mintha azt így nagyon nekem készítette volna, és így hát engem teljesen levett a lábamról, és ahányszor látom a filmet, annyiszor így sírom ki a szememet. Tehát, hogy így konkrétan ma is megnéztem a filmet, mielőtt jöttem, és így... És sírtál? Hát igen, mint az áporeső úgy zokogtam, és így még mindig a hatása alatt vagyok, az az igazság, úgyhogy ezért... Robi olyan, mint Achilleus, aki kiül a sziklára a tengerparton, és akármekkora nagy hős képes sírni. Tehát ezeket a hősöket szeretjük igazán. Nem. Szerintem akkor valamivel eltalálta, ahogy mondtad. Meg kell találni a sarkamat. Igen, és ez a film megtalálta. Találjuk meg, hogy mivel találta el Robit ez a film. Hát ez a... Notórius hazudozó vagy? Hiszen itt az egyik főhős, az apa, egy apa-fiú kapcsolatot látunk, és az apa az végig hazudja az életét, és a fiú az szerencsétlen még a halálos ágyán se tudja az apjának, hogy hogy született, milyen körülmények között, mi igaz abból, amit az apja hantázik neki 50-szer, minden sztoriát ismeri már kívülről, tudja. Igen, egy apáról és egy fiúról szól, és az apa az borzasztóan idegesi, az borzasztóan idegesíti a fiát. Tehát, hogy így gyakorlatilag már évek viszonylatában sincsen köztük kapcsolat. Gyakorlatilag nem beszéltek, az utolsó 3 évét az apának úgy töltötték, hogy már telefonon sem beszéltek. Nincsen köztük kontaktus, mert a fiú nem tudja elviselni azt, hogy az apa az egy álomvilágban él, és ő a valóságra kíváncsi, és ő a valóság felé szeretne orientálódni, az apa az pedig képtelen erre, tehát hogy így, mint hogyha menekülne az apa a valóság elől. Tehát annyi kapcsolat sincs köztük, mint Luke Skywalker és Darth Vader között, mert Darth Vader legalább időnként nyújtja a jobbját a fiának. Meg néha a lézerkardját, azzal levágja a kezét. Néha levágja, de egyet mindig meghagy, amivel oda nyújtja, hogy fog, hiszen én vagyok az apád, ők nem is telefonálnak egymásnak. Nem, ők teljesen elhidegültek egymástól. Aztán mindaddig, amíg az apa halálos beteg nem lesz. És akkor a fiú, aki Párizsban dolgozik, hazatér Amerikába, ahol az apa haldoklik, és megpróbálja az utolsó 1-2 hét alatt mégiscsak feltérképezni, hogy ki is az apja. Hozzátartozik a történethez, hogy az öregnek a veje, tehát az ifjabb Bloom menyasszonya, vagyis a felesége, az gyereket vár, tehát amellett, hogy a fiú az éppen most veszíti el az apját, éppen most válik apává, és egy ilyen forduló ponton áll az élete. És azon gondolkozik, hogy vajon Hát nem gondolkozik, mert nem akar olyan apa lenni, mint attól retteg, az ő apja. Attól retteg, hogy az ő fia sem fogja soha megismerni őt, ahogy ő nem ismerte meg az apját. És ettől borzasztóan szenvedsz az apja. Az apja az egész életén keresztül szórakoztató történeteket mesélt a fiának, és a fiú az hát 5 éves korában még élvezte ezeket, 10 éves korában már unta, 15 éves korában meg megőrült tőlük, de a történetek nem változtak. Képzeljétek el, hogy apátok Hári János, és évente 23-szor kell végighallgatnotok, hogy hogyan ment el a Burkus király országába, és milyen csodálatos. Hogy mondjam, valahogy és meg el is várja, hogy valóságként fogadjátok. És nem kalibrálja valahogy az életkori sajátosságaitokhoz a meséit, és ráadásul hajthatatlan. Tehát amikor megpróbálod megtudni tőle, hogy mi az igazság, akkor a legmélyebben sértve érzi magát. Bigottul ragaszkodik hozzá. Kikéri magának. Igazából egy olyan, mintha egy ilyen vallás lenne ez az ő személyes mitológiája, amiből nem hajlandó kilépni. Még talán azt is lehetne mondani, hogy valamiféle skizofréniával állunk szemben, de hát annyira jól funkcionál az öreg, és hát mindenkit szórakoztat, semmi destruktív nincs benne, nagyon tréfás, mindenki szereti őt még, ezért. Még az esküvőjén a fiúnak is mindenkit elszórakoztat, kivéve a fiút, aki egy vörös fejjel rohan ki dühében az esküvőről. Nem tudom, ismeritek-e azt a nyomasztó érzést, amikor a vőfé szétdumálja, a magát viccesnek gondoló vőféje rigmusokkal szétdumálja az esküvőt. Na mondjuk, hogyha ez a vőfé az apátok, akkor el tudjátok érzelni, hogy mit érezhetett a fős, amikor kirohant. Szóval ezek a történetek, ezek csodásak, és az Edward Bloomnak, akit egyébként az ifjú Edward Bloomot, az Ewan McGregor, és az időskorú Edward Bloomot, az pedig Albert Finney játssza. Az a Ewan McGregort azt nyilván 100 felől ismeritek. Albert Finney pedig, hogyha emlékezhettek rá talán, ő jó párszor eljátszott a Poirot, Agatha Christie nyomozóját. Most csak egy példa. És a felesége, az időskorú felesége Edward Bloomnak, ő Sandy Bloom szerepében Jessica Lang, a csodálatos Jessica Langot láthatjátok, akinél szerintem csodálatosabb tünemény Hollywood filmvásznán soha fel nem tűnt, és szerintem soha nem is fog. Tehát az Jessica... a Dallasból, vagy honnan kell ismerni? Jessica Langot. Hadárulja, mert tudatlanságom. Hát a neve olyan ismerős. Nem, semmi Dallas kötődés. Hát így jó pár filmben láthatta Jessica Langot. Olyan sok filmben, hogy még ma is fogunk még Jessica Langos filmmel foglalkozni, tehát még ma is föl fog merülni. Egyébként most, hogy a például az Aranyoskámban játszik, a Postás mindig kétszer csengetben, ő a partnere Jack Nicholsonnak, rengeteg filmben játszik, de hát hogy mondjam, azt a szépséget, azt a bájt, de egy idős nőt játszik, de hát ő olyan gyönyörű, ő az időskorú feleség. De szóval túl szép, tehát ahhoz képest, hogy haldokló apáról van szó, ő túl szép szerintem, hát és túl üde és túl fiatal. De lehetséges, hogy túl üde és túl fiatal, de egy 1949-ben született színésznőről van szó, tehát hogy ez a egyszerűen jól tartja magát, tehát hogy itt ez nem a maszkmester hibája, egyszerűen Jessica Lang csodálatos, és ez jó, ha hozzászoksz. Egy szó mint száz, ezek a történetek, ezek csodásak. A történetekből Edward Bloomnak az élete úgy bontakozik ki, mint egy ideális élet. Mint egy ideális történet, és most erre a szóra, erre fókuszáljunk rá egy kicsit, hogy ideális. Mert ez egy nagyon-nagyon fontos szó ennek a filmnek az értelmezésében. Senki nem tudta, mi a bajom. A legtöbb ember lassan nő meg. Én elsiettem a dolgot. Az izmaim és a csontjaim nem bírtak lépést tartani a testemmel. 3 évig jobbára ágyban feküdtem, és enciklopédiákból ismerkedtem a világgal. Elolvastam a G-ig, magyarázatot kerestem a gigantizmusomra, de mindjárt az A-nál ráakadtam az aranyhalról szóló szócikre. Az aranyhal kicsi marad, ha kis akváriumban tartják. Nagy helyen 2-3-szor, sőt, van, hogy 4-szer akkorára megnő. Gondoltam, talán azért nőttem meg így, mert nagy dolgokra vagyok hivatva. Egy óriásnak nem lehet hétköznapi méretű élete. Mikor a csontjaim beálltak a megfelelő méretre, hozzáláttam, hogy nagyobb helyet csináljak magamnak Ashtonban. Azért szeretem nagyon Tim Burtont, mert brilliánsan bánik a képzelettel, a képzeletvilágával, vagy ezzel a mesével. Na de hát Lars von Triernek a kórház sorozata után ez a növekedési betegség, ez tehát ott az annyira brutálisan és zseniálisan van. Bárcsak láttam volna. Ez a Kingdom című. Igen, a birodalom. Én nem láttam ezt a kórház sorozatot, mindenki ajánlja, hogy az mindenképp nézzétek vertikus. Meg egy misztikus kórház sorozat, tehát gyakorlatilag egyszer a paródiája és a csillagos ötös tovább gondolás, szóval nem tudom, ott van egy ilyen növekedési betegség. Konkrétan megvan ez a betegség? Igen, de ott durvább a kimenetel, tehát nem ússza meg ennyivel. A kedves SMS író azt kérdezi, hogy ez a Jessica-s film, ez micsoda? Hát ez a Nagy Hal című film, de lesz ma délután még lesz Jessica-s filmünk, úgyhogy még tartalékoljatok. Szóval ez a Tim Burton-es csodálatosan bánik a saját képzeletével, és el tud vinni minket egy olyan világba, amilyen teljesen mesés. Az csak a aztán problém, én nekem igen. Az volt mindig a hiányérzetem, hogy ebben a világban elveszni, az hát persze csodás, meg érdekes, de nem túlságosan tanulságos. És szerintem azért ez a Nagy Hal a legjobb Tim Burton film, mert a valóságot itt ütközteti a képzelettel. Hát itt van meg ez a konfliktus, itt van meg ez az ütközési pont a legerőteljesebben, vagy talán egyedül, talán kizárólag ebben a filmben volt képes erre. Nagyon hasonló filmről van szó, mint a Forrest Gump. Nagyon-nagyon hasonló filmről van szó. Mint a nemrég bemutatott Benjamin Button különös élete. Tehát nagyon hasonló, csak hát sokkal jobb filmről van szó. Tehát, hogy így, mert hogy nagyon egyértelműen a Forrest Gump mellé tenném le a voksot, úgyhogy léci, igazából a Forrest Gump, SMS-t a 998-986-ra, egy 20-asra az elején, és tényleg döntsétek ezt el. Nekem nagyon nagy fenntartásaim vannak a Nagy Hallal kapcsolatban. Az Ólókezű Edvárdot meg fogom nézni, egy korai filmje, és sokan mondták, hogy jó, ez egy ilyen hiányosságom, de az Álmos Völgy legendáját, azt végig szenvedtem, rettegtem ettől a Nagy Haltól, hogy ugyanazt a gicses látványvilágot fogom kapni, és azt kaptam meg. És tele van szimbóluma. Itt ez reflektált. Azt értsed? Mi a gics? A gicses? A gics, ha úgy tetszik a gics. Ez az ember egy gicses világban él. És ott van ezzel szemben a valóság, és ez a... Pont ezzel a problémával foglalkozik. Hogy maga a film ezzel a probléma. De attól még szenvedek közben. De hát ugyanúgy szenvedsz, mint a fia az Edward Bloomnak. Tehát ugyanúgy szenvedsz, de ahogyan William Bloom szenvedett ezektől a történetektől, gicsesek voltak, cukormázasak voltak, felforgatták a gyomrát, és ez a konfliktus, ez az összeütközés a valóság és a képzelet között, ez a filmnek a tárgya is, ez a drámája a filmnek. Na most a Forrest Gumpból mi a tanulság? Légy mindig férfi a talpadon, áld meg a helyed, és hidd el, hogy az élet akárhova sodor, szeresd a mamát. Tehát kb. Ennyi a Forrest Gumpnak a tanulsága. Ez a film, ez mind amellett, hogy elmondja, hogy hát egy csodálatos élet, légy mindig tisztességes és becsületes, és légy mindig jó, és az emberek szeretni fognak. Emellett ezen a szinten túllépve, egy magasabb paradigmában értelmezve, sokkal nagyobb, sokkal tágabb tanulságrendszerrel áll eléd. Mielőtt belemennénk a tanulságrendszerbe, a Forrest Gump azért szerethető, mert elképesztően jól rekonstruálja azokat az évtizedeket, tehát Amerikának és az amerikai kultúrát, történet figyelő embereknek újra segít végélni ezeket az évtizedeket, és mindezt látványosan teszi, vizuálisan jól meg van csinálva, kreatív, ahogyan a főst bele montírozzák ezekbe a jól ismert, ikonikus jeleneteibe a 20. századnak. Itt vizualitásban nem ezt kapom meg, hanem ahogy te nagyon jól megvédted, egy gicses mese látványvilágot kapok, ami ugye valamennyire indokolt valóban, hogy pont e körül forog a dolog. Továbbra is várjuk a kedves SMS íróknak az üzeneteit. Melyik a jobb film, a Forrest Gump vagy a Nagy Hal? Tudod, milyen egy jéghegy? Tudom, hát. Egyszer láttam is egyet. Texasba vitték, mert ivóvíz kellett. Aztán kiderült, hogy van benne egy megfagyott elefánt. Olyan szőrös fajta mamut. Apa! Tessék! Ez egy hasonlat akart lenni. Akkor miért kérdéssel kezdted? Arra általában válaszol az ember. Kezdheted volna azzal, hogy a jéghegy, amint tudjuk, az... Jó, rendben. A jéghegynek, mint tudjuk, 10%-a látszik, 90%-a pedig víz alatt van. Veled is... Ez a helyzet, apa. Nem látom belőled csak azt a kis részt, ami kilóg a vízből. És meddig ér a víz? Az orromig? Az államig? Vagy a nyak... Fogalmam sincs, ki vagy valójában. Magadról soha semmit nem mondtál el. Millió dolgot mondtam, már se csinálok, folyton mesélek. Igen, mesélsz. Szórakoztató hazugságokat. 5 éves gyerekek elaltatására valók, nem arra, hogy azokkal áltasd a fiat 10, 15, sőt, 30 éves korában is. Én elhittem őket. Sőt, sokkal tovább elhittem őket, mint kellett volna. De mikor rájöttem, hogy ezek csak képtelen mesék, hülyén éreztem magam, hogy hittem neked, mert te egy kedves, kitalált alak vagy, akárcsak a Mikulás. Kitalált alak vagyok? Csak részben, apa, de a többit elrejted. Nézd, nem sokára nekem is gyerekem lesz. És belehalnék, ha örök rejtély maradnék a számára. Belehalnál, ugye? Mit akarsz tőlem? Ki legyek a kedvedért? Csak légy önmagad. Jó, rossz, mindegy, csak mutasd meg az igazi énedet. Én önmagam vagyok, mióta a világra jöttem. Ha ez nem fér bele a fejedbe, az a te hibád. A film alapvető konfliktusa az az, hogy a hazugság és a valóság viszonya az vajon azonos-e a mese és a valóság viszonyával. Másképp fogalmazva, hogy a mese az hazugság-e. Vagy ha nem az, akkor mibe különbözik a hazugságtól? Ez a film az én számomra azt a választ adja meg, hogy hogy a mese az nem hazugság, mert a mese az több annál. Vagy ha úgy tetszik, a hazugság az egy kifosztott valóság. A mese az pedig egy ideális valóság. Vagy plusz tartalmakkal. Igen, tehát hogy különbözik, csak míg a hazugság az alászáll a valóság alá, addig a mese az fölé emelkedik a valóságnak. És hogy ez egy nagyon-nagyon lényeges és egy nagyon-nagyon fontos különbség, és ez az, amit ez a srác a film egész legvégéig nem ért meg, addig, ameddig ő nem kerül a mesélőnek a szerepkörébe. És amíg a mesének nincsen az ő számára is igazi tétje, amíg nem kényszerül bele abba a helyzetbe, hogy teljesen azonosuljon az apjával, akinek ez a világa. Szóval, hogy mondjam, a mese az egy idea. Egy idea, ami a fejedben van, és ami által a valóság a te személyes, szubjektív megéléseddé válik. Legalábbis ennek az embernek egy ilyen mese tudata van. És azt kell látni, hogy ennek a hazugsághoz semmi köze nincsen. Ez az ő személyes élményvilága, az ő személyes megélése, ami által az élete olyanná vált, amilyenné, és hogy mennyire nem mese, azt a legvégén, a filmnek a legvégén, a filmnek a zárlatában, azon a temetésen, amit a film végén rendeznek, azon látjuk meg igazán. És hogyha észreveszitek azt, hogy a mese az itt tulajdonképpen egy karikírozás, tehát tulajdonképpen arról szól a film, hogy a valóság az mi? Születési adatok és önéletrajzok és egyéb ténybeli dolgok, vagy pedig egy olyan történet, amit az emlékezettel, mint munkával állítasz elő, és tulajdonképpen egy élettörténetet konstruálsz, és ezáltal egy sorseseményt alkotsz. Hogyha valakit bővebben érdekel, akkor a Tengely nevű magyar filozófus könyveit lehet ide becsillagozni. Tehát tulajdonképpen újra alkotod az életedet, mindannyiszor, ahogyan elmeséled, és akik foglalkoznak oral historival, történelemtudományban, azok is megfélték, hogy az emberek mindig másképp mesélik az életüket. Jó, hát itt az apa ebbe a filmbe az tökéletesre csiszolta a sztoriait, és 50-szer ugyanúgy mondja el, de egy átlagember mindig egy picit változatosan máshogy mondja el az életét. És tulajdonképpen arról szól a film, hogy a valóság az nem önéletrajzi adatokból áll, hanem te alkotó módon, hogyha a saját életedet komolyan akarod venni, mindig egy sorsként kell a saját szabad cselekvésed, az emlékezeted által megalkotni a saját életedet, és mindig újra és újra elmesélni és továbbadni. És azáltal válik az életed ideálissá, hogy az ideáiddal töltöd fel a valóságnak azokat az elemeit, amelyekkel szembesülsz, vagy amelyeket hordozol magadban. És ő olyan erővel vetítette rá a saját ideáit a saját életére, hogy az ő élete tényleg ideális. Tehát annál nincs is nyálasabb, mint amennyire ennek az embernek az élete ideális, annál nincs is tökéletesebb, tehát tényleg meseszerű, de hát a mese az ilyen, a mese az ideák világa, az a tökéletességnek a világa, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a menny lejön a földre, tehát valami ilyesmi, és itt valami ilyesmi történik, ez az ember olyan nem csak olyan képzelőerővel volt megáldva, de olyan mély hittel ezek iránt az ideák iránt, amelyek ő benne éltek, hogy az életét, az életének a valóságát is egyfajta mesévé tette, és ezáltal tudott leélni egy ideális életet. És ennek az ideális életnek a vége, amiről egyébként szó is van a filmben, hogy na majd a végén jön a csattanó, de nem akarom lelőni a poént. És hogy a végén mekkora poén van, és mekkora dráma van, hogy mekkora megváltás történet az, amivel ez a film zárul, azt nézzétek meg ti magatok. Narcisszok. Ez a kedvenc virága. Honnan szerzett ennyit? 5 államot bejártam érte. Azért adták, hogy végre feleségül vehessem magát. De De és nem is ismer. Egy élet alatt csak megismerem. Sandra! Ez Don. Kérem, Edward, ne bántsa őt. Én hozzá se nyúlok, ha úgy akarja. Bloom? Don? Mit keresel itt? A lány az enyém! Az enyém! Én nem hiszem, hogy bárki tulajdona lenne. Na mi van? Nem mersz visszaütni, ha? A szavamat adtam. Hagyd abba! Don, elég! Bár engem vertek agyba főbe, mégis Don Price húzta a rövidebbet. Don, én nem leszek a feleséged. Mi? Szereted ezt az alakot? Alig ismerem, mégis jobban kedvelem őt. Van még egy nagyon fontos dolog a film kapcsán. Ha nem akarjátok kifosztani magatokat, akkor figyeljetek oda arra, hogy akik fontosak nektek az életetekben, az idősebb emberek, azok mit mondanak el magukról, és vajon ők elmesélik-e az életüket, mint egy mesét, mint ahogy itt a filmben az apa. Két példát hoznék. Egyrészt nekem elég fura volt megélni azt, hogy tulajdonképpen nagyon sok dolgot az apámról a halálos ágyán tudtam meg, hogy hogyan volt ő úgy hős, ahogy hősként itt az apa a filmbe elmeséli magát. A másik az, hogy tanított az egyetemen György Lajos, György Péternek az apja, és aztán őt a zöld mozgalomból ismertem később, és a zöld mozgalomban sokan megorholtak rá, hogy néha kokettált a Jobbikkal, és a György Péter cikkéből, az ÉSZ cikkéből tudtuk meg, hogy ő megjárta a szerbiai náci munkatáborokat életében. Tehát ezért mondom azt, hogy nagyon... Egyszerűen az utóbbi néhány száz évben a modernitás óta ugye az öregeknek a tudása az leértékelődött, mert a tudomány, meg az írásbeliség, a könyvnyomtatás az zárójelbe tette a szájmal elmesélhető továbbadható történeteknek, tudásnak a lényegét. Ez a film ez nagyon ügyesen húzza alá annak a jelentőségét, hogy ennek ellenére ti lesztek szegényebbek, hogyha nem kapjátok meg ezeket a sztorikat. Ez így van, mindazoknak a számára, akik elveszítették az édesapjukat, és hát sokan vagyunk ezzel így tekintettel arra, hogy milyen korán halnak a férfiak ebben az országban, azok számára különösen felejthetetlen és különösen brutális erejű élményt jelent ez a film. Tehát nagyon-nagyon erős dráma, ami a végén van, és így igazából a Tim Burton, aki nagyon ért a meséhez ebben a filmben, bebizonyítja, hogy nagyon ért a valósághoz is, és ezt a kettőt, ezt nagyon-nagyon erőteljesen ütközteti, és szerintem ez a Tim Burton egész komplett karrierjének a csúcsa, és nem hiszem, hogy ezt meg fogja tudni ütni még egyszer ezt a szintet az egész film művészetében. Én még továbbra is biztatlak titeket, továbbra is várjuk az SMS-eket, még a hírek alatt is, hogy aztán a hírek után eredményt hirdethessünk. Melyik a jobb film ti szerintetek? A Nagy Hal, vagy az ahhoz nagyon hasonló Forrest Gump? Még mindig várjuk az SMS szavazatokat, mi pedig le fogjuk osztályozni ezt a filmet. Hát részemről 10 pont. És akkor én is mondjam. Légy szíves, te is szavazzál. Hát inkább majd a hírek után. Na lássuk azokat az SMS-eket. Aki nem ismeri Jessica Lange-ot, hogy vezethet filmes műsort? Így, ahogy Vida Viktor kollégám. Látjátok, halljátok, tessék, íme az élő példa. Ez olyan, mint hogy olyan lehet történelemtanár az, aki nem tudja a világtetem összes adatát, vagy hát biztos Jessica Lange nagyon fontos, de én azért vagyok a műsorban, egy bizonyos társadalomkritikus szempontot behozzak, és de nem biztos, azért, mert rohadtul ismerem az összes színésznőt. De biztos, hogy ez a lényege, tehát biztos, hogy ezeknek az adatoknak, igen, hogy az ismerete, igen, a filmértésének a lényege. Jó, azért elárom, a neve az rohadt ismerős, ott kb. Mint Hanna Barbara, vagy kik azok, akik a rajzfilmeket csinálják? William Hanna és Joseph Barbara, két férfiról van szó, nehogy félreértsük a dolgot. Szerintem az egész filmen érződik Burton és Fellini karneváli stílusa, a PV nagy kalandjának továbbvitele. Nagyon köszönjük a szakértő észrevételt. Aztán van még egy. Vajon hogyan vezethet filmekkel foglalkozó műsort, aki nem tudja, ki Jessica Lange? Ijesztő és totálisan hitelteleníti a jelenléted a műsorban. És ez másik eset, de direkt megnéztem, hogy nem ugyanarról az SMS számról kaptuk, tehát hogy ezt többen is észrevételezték. Nincsen semmi baj, büntettek az őszinteségért, úgy látszik, hogy ezt nem tartjátok fontosak. Elárulom, hogy csak ilyen emberek vezetnek műsort manapság a médiában, mint én, felkészületlenek és tudatlanok, csak nem őszinték. Jönnek az SMS-ek, mármint a szavazatok. Nagy Hal egyértelműen, írja az SMS író. Nagy hal sokkal jobb, nem gicses, hanem pszichedelikus, írja Patkán. Ezek Robi rajongói szerintem. Jessica Lang az Oniden családban is játszott annó. Azaz, megvan, köszi, na hát köszi. Akkor innen, akkor innen. Forrest Gump, Puzsér őrült. Kaptunk egy ilyet. A nagy hal Tim Burton talán legszemélyesebb filmje, egy apa küzdelme, hogy végre megértesse a fiával a saját világát, és azt, hogy a maga módján szerette őt. Ez a küzdelem csodálatosan van ábrázolva, egyértelműen erre szavazok. Kedves Robert, én is nagyon szeretem a Big Fish-t, viszont nem értem, hogy miért hívsz meg vendéget, hogyha nem hagyod szóhoz jutni. Csak úgy fröcsögöd a magadét, pedig olyan jó ez a műsor. Szerintem mindkét film csodás, nem kell őket versenyeztetni, pusz Dorka. Kedves Dorka, én is szeretem a Forrest Gumpot, ezért versenyeztetem a nagy hallal. Ha nem szeretném a Forrest Gumpot, akkor azt mondanám, hogy eszembe sincs ezt versenyeztetni a nagy hallal, hiszen hát nincsenek is egy pályán. De szerintem a Forrest Gump az egy tök jó hetes film, vagy általán 7 és feles, a nagy hal az meg 10 pont, brutális 10. Na, szóval... Nem nyom el itt engem, Robi, köszönöm szépen, de én ha akarok, akkor megszólalok. Van de itt SMS. Igen. A nagy hal összehasonlíthatatlanul jobb, szerintem a két rendező közti különbséget pedig zongorázni lehet, írja Gábor. Big Fish Forest 10/8. Ez reális, ezzel egyet tudok érteni. Mármint, hogy a Big Fish az 10, a Forest az pedig 8, tehát 10-8-ra nyert a Big Fish. Aztán még itt egy SMS. Egyértelmű, hogy a nagy hal a jobb film. A Forrest Gump egy populista nyálfilm, tömegcucc. Szóval... És ez nem. De szerintem itt az a különbség, hogy ez reflektált. Mit látott Edward Bloom a szemben? Ez a fontos kérdés. Ez a nagy hal legfőbb kérdése. Ugye Edward Bloom találkozik egy boszorkánnyal gyerekkorában, és meglátja a szemében a saját halálát. Mindenki meglátja a szemben a saját halálát. És Edward Bloom is, és Edward Bloom ezek után mindenféle gázos, meg veszélyes helyzetbe belemerészel menni, mert tudja, hogy ő nem így fog meghalni. És a legvégén a sztorinak a legvége, a megváltás történet, amikor a fiú megváltja az apát annak halálos ágyán. Azt, hogy hogyan, azt nem mondjuk most el. Hogy igen, mondja el neki, hogy fejezze be ő a mesét. Ő, aki sosem hitt ezekben a mesékben, hogy mit látott a szemben. És itt derül ki, hogy Edward Bloom valójában semmit nem látott a szemben, de mindazt, amit a szemben látott, vagy amit a szemben látnia kellett, azt egy életen keresztül plántálta bele a fiába, hogy legvégül a halálos ágyán a fiú fejezze be ezt a történetet, és tudja meg, hogy hogyan megy el. Hát ez szerintem olyan erős, hogy nekem most is futkos a hátamon a szőr, vagy mi a hideg, vagy mi futkos? A hideg a szőrökön, és mostan először, hogy Robi, 10-est ad egy filmre, de akár ha 9-est adott volna is, hogy ennyire eltérő a megítélésünk, én nem tudok erre a filmre 5-ösnél többet adni, és egyszerűen nem, tele van szimbólumokkal a film, az óriás, a törpe, a szijámi kerpám, nem érdekelt, hogy melyik, micsoda, eleged mit akar van a mesékből, vele üzenni. Az apád rengeteget idegesített gyerekkorodban ezekkel a mesékkel, mindig ezt kellett hallgatni. A párbeszédek a filmben élettelenek, amikor azt mondja az apján Kalesányán valamit felszólít, hogy mondd el, léci, hogy nem. Egyszerűen emberek így nem beszélnek, ilyen szavakat nem használnak, nem rekonstruálja az 50-es éveknek a vizuális valóságát, talán azért, mert hogy ez csak egy mese, és nem is érzi feladatának, nem tudom. Az alapvető problémám a filmmel az, hogy nem a valóságot egyszerűsítette le a mesék eszközeire azért, hogy egy mesét elmondhasson, hanem a mesék eszközeit fogta, és próbált belőlük felépíteni egy valóságot, egy apának és egy fiúnak a történetét, de semmi nem maradt a kezünkbe. Oda tett ilyen meseszerű eszközöket, de nincsen mögötte ott a valóság, míg az igazi mesék azok ilyen kicsiszolt drága gyöngyei, tudom, a gyöngyöt nem csiszolják, ezt Robinak múltkor megírtátok már, de a nem igazi gyöngyöket igen, tehát ez a probléma, és amúgy meg egy kelet-európai nézőnek, Kelet-Európából az abszurd, az álomszerű, a megfoghatatlan az egy ismert és megért kategória, pontosan a történelmünknek a mássága miatt, hiteltelen, nem fogott meg, idegesített, a párbeszédek értelnek, semmit nem kaptam. Se vizuálisan, se sztoriba, semmi. Szóval te 5-öst adsz rá. Szenvedtünk, a lakotársammal néztük, és szenvedtünk. 5-öst adok rá. Hát ez elképesztő, mert hogy ez most már tényleg motiválnia kell a kedves hallgatókat, mindazokat, akiknek van jó ízlésük, és nem látták ezt a filmet, hogy hallgassanak rám, és nézzék meg, és utána döntsék el, hogy melyikünknek volt igaza, és hogyha úgy döntenek, hogy neked volt igazad ebben a kérdésben, akkor én természetesen szívesen megtérítem az ő számukra a kölcsönzési díjat. Na de van egy következő filmünk. Bizony, hogy van egy következő filmünk, de még itt van egy SMS-ünk, mielőtt a következő filmünkre rátérnénk, amely téged vigasztal. Hali, én sem ismerem Jessica Lange-ot, akkor most meg se nézem a filmet? Nem. Jók vagytok, nem, hajrá, Bazsi. Nem, csak ne menj be filmekről beszélni egy műsorba. A Good Will Hunting című filmről fogunk beszélni, amellyel kapcsolatban szintén nézeteltérések fogják borzolni a kedélyeiteket, kedves hallgatók. Azért írjátok meg nekünk, hogy ti szeretitek-e ezt a filmet, már ha láttátok, a 0629986986-os SMS számon lehetséges. Gus Van Sant rendező, vagy Gus Van Sant rendező, hogy hívják ezt? Hogy ejtett ki? Az a lényeg, hogy Matt Damon és hát, Ben Affleck írták a forgatókönyvet. Még abban sem vagyok biztos, hogy nem Fon a fán. Na de talán mindegy is. A lényeg az az, hogy... De hogy vezethetsz filmes műsort, Robi, hogyha nem tudod kimondani Gus Van Sant fán vagy Sant. Matt Damon és Ben Affleck írták saját magukra ezt a forgatókönyvet. És természetesen a forgatókönyvet írnak színészek, akkor parádésak lesznek az alakítások. Hát természetesen is, hát így... Maguk alá dolgoznak. Hát ilyen, ők igazából ilyen fél munkanélkül ilyen lumpenprolikat játszanak a filmben. Azzal a különbséggel, hogy míg Ben Affleck egy vérbeli fél munkanélküli lumpenproli, addig Matt Damon viszont egy mindeközben meg egy ilyen zseniális elmélyű csávó, aki mindenkül elég hamar kiderül, hogy egy matek zseni. De nem csak matek, hanem így minden igazából, így minden ráragad, amit így olvas vagy lát igazából. Őt igazából szórakoztatják mindazok a dolgok, amik másnak fáradtságosak. És a tanulmányaihoz tartoznak. Igen, igen. Na most a Ben Affleck prolit játszik, ez valóban nem a film erőssége. Tehát amikor ilyen szexújságokba kigyúrt, beolajozott izmos férfiak légkalapáccsal pózolnak, számomra Ben Affleck itt egy építőipari munkásként bontanak egy épületet, valóban. Ez egy kicsit félrecsúszott dolog. Aztán később mind a két srác, akik egyébként szerintem nagyon ügyesen, tudatosan építik a karrierjüket egész fiatal koruktól kezdve Hollywoodban, most már eljutatták saját magukat oda, hogy a legeslegnagyobb James Bond-szerű szuperhősöket játsszák. Ben Affleck-nek az való maradjon is ott, de most már Matt Damon barátja is utalérte a Bernie trilógiával ezt a szép karriert. Én nem tartom őket különösebben sokra most, hogy nagyon őszinte legyek hozzád, és bevallom őszintén, hogy én ezt a filmet se tartom olyan nagyon különösebben sokra. A dialógusok azok a filmnek tulajdonképpen az elejétől a végéig úsznak a pátoszban, és az egész filmet egyfajta ilyen igazán középiskolás hangulat lengi be, amely a zseni kultusznak a fölmagasztatosításáról szól. Igazából nem is lehet tudni igazából, hogy mitől olyan csodálatos ez a Matt Damon. Attól, hogy olyan tehetséges, és hogy a világon segíteni kell, mert a matematikusok azok segítenek a világnak. Mármint a srác, Einstein... Igen. De hát az egész sztori az arról szól, hogy a matematika professzor és a pszichológia egyetemi tanár, azok összeszövetkeznek, hogy ezt a srácot meg fogják menteni attól, hogy proliként élje le az életét, és igenis ő belőle egy nagyon-nagyon menő, magasan kvalifikált tudományos munkatársat fognak csinálni. És ennek a srácnak minden adottsága megvan, ennek a Will Huntingnak minden adottsága megvan ehhez, csak a hajlandósága nincsen meg, mert ő egy veszett kutya, mert az apja meg a nevelő apja őt ütötte, verte, meg cigiket oltott el rajta, és ezért aztán nem tanult meg szeretni, és ezért ő egy ilyen szilajlelkű valaki lett, aki igazából egy ilyen betörhetetlen csikó, akivel nem lehet igazából mit kezdeni, de hát azért dacból mégiscsak... Robi, hogy a nagyhalnál könycsepeket ejtettél egy tök gagyi sztoriért, és egy tök gagyi apa-fiú kapcsolatért, és itt meg egy ilyen cinikusan eldarálod ezt az igazi drámát. De mi ebben az igazi dráma, hogy eltékozlod a tehetségedet? De miért tékozolja el? Tehát, hogy én ezt nem értem, és azt se értem, és nem az alapfelvetését nem értem a filmnek, hogy Einsteintől jobb hely lett a Föld. Einstein nélkül nem lett volna atombomba se. Nem lett volna atombomba se Einstein nélkül. Einsteintől jobb hely lett, és akkor dehogy is nem. A filmben számos dialógus hangzik el. A film nem azt állítja, hogy Einsteintől jobb lett a Föld. A film arról szól, hogy minden ember köteles a saját képességeit kibontakoztatni, és a saját egyéniségébe rejlő potenciálokat megvalósítani, akkor, hogyha jó életet akar élni. Tehát, hogy a jó élet, ahogyan jobb például... Jobb autó, szebb ház. Nem, a jó élet, ahogy például Erik Fromm írja az önmagáért való emberbe. Ugye Erich Fromm próbálta a marxizmust és a freudizmust összehozni a 20. században. Ő pontosan arról ír, hogy jó élet az annyit jelent, hogy azt, ami képesség benned van, az felelősséggel tartozol azért, hogy azt kibontakoztasd és valahonnan valóvá eljuttasd. És itt pont a film pontosan nem a zseniről szól elsőben, hanem arról. A zseni az itt egy ugyanolyan egy karikírozott erős eszköz, mint a mese a nagyhalban. Ugye ott a valóság és az élettörténet, mint sorsesemény volt a kulcs probléma. Itt arról van szó, hogy mindannyian egyéniségek vagyunk, mindannyian személyiségek vagyunk, és mi rajtunk áll, elsősorban a mi felelősségünk az, hogy ezzel mit kezdünk. Nyilván kell mindegyikünknek egy pszichológus, vagy egy matek tanár, vagy éppen az, amire szükségünk van ahhoz, hogy ezt végigjárjuk. De én azt nem látom be, hogy... A zseni itt csak egy eszköz, egy egyszerűsítő kép. Van egy zseni, akinek mondjuk a munkája az, hogy házakat épít. Bont. Vagy bont. A hobbija pedig az, hogy matek tételeket old meg. Amikor takarít, éjjelente egyetemi folyosókat, igen, meglátja a kirakott matek tételt, amit senki se tud megoldani. Igen, az lenne a kérdésem, hogy miért kibontakoztatott a Bélet? Ennél az, hogyha valaki a munkaidejében matek tételeket old meg, és mondjuk segít egy cégnek több profitot termelni adott esetben, vagy egy titkosszolgálatnak segít nagyobb és jobb és erőteljesebb pressziót, nyomást helyezni egy társadalomra adott esetben, mondjuk ezzel foglalkozna, és emellett pedig szabad idejében mondjuk vikendházat építene saját magának. Tehát mennyiben lesz jobb a világ ettől? Tehát, hogy elhangzik konkrétan a filmben már Einsteinnel kapcsolatban, hogy hát, hogyha annak idején nincs, aki Einsteint felkarolja és segítse, akkor ma nincs Einstein, és akkor milyen lenne ez a világ? És olyan rosszabb hely lenne ez a világ, hogyha nincsen mondjuk a relativitás elmélet? Akkor ez a világ, ez egy rosszabb hely. Hát lehetséges, hogy Einstein nem lett volna annyira híres, lehetséges, Robi, hogy így jobb élete lett Einsteinnek, akkor, de ez sem biztos. A kérdést hadd fordítsam vissza hozzád, hogy miért érdekesebb neked bejönni ide a stúdióba a filmekről beszélgetni, mint egyetemi folyosókat takarítani? Mert én ezt élvezem, én ebben jól érzem magam. És, ezért. És pontosan erről szól, hogy a Will is iszonyatosan imádja azokat a matek tételeket megoldani, különben takarítana tovább a folyosón, és nem oldaná meg őket. De nem egyértelmű abban a filmben az, hogy a Will az jobban imádna egy ilyen cégnél dolgozni, mint mondjuk építkezésen dolgozni. Valószínűleg jobban imád, mert nem erőszak hatására jut el, nem egy agymosás után jut el a oda abba az állásba, az egyetemi takarítóból, ahol eljut. De egyébként, hogy folytassuk, nem arról van szó, hogy Einsteintől jobb lesz a Föld, vagy nem, hanem hogy nem csak egyének vagyunk, hanem mindannyian egy közösségbe születünk bele, és itt is, ami külön szimpatikus ebben a filmben, hogy nem hozza azt az átlag hollywoodi sztorit, hogy ezt a végtelen individualizmust, hogy a hős, aki iszonyatosan bátor, izmos, vagy nagyon okos, az csak és önmaga által, csak a saját akarata és elhatározása által eljut a tutiba, hanem azt mutatja meg, hogy a közösség segít mindig, és az, hogy te ténylegesítsd azt, aki vagy, az pontosan az, hogy visszaadsz annak a közösségnek valamit, aki érted, egészen odáig megtett valamit. És van egy vita a Ben Affleck és a Matt Damon által alakított szereplők között, amikor azt mondja, hogy nem magadnak tartozol ezzel, hogy kibontakoztasd a tehetségedet, hanem nekem tartozol ezzel. Én lehet, hogy 50 év múlva is itt fogom ezt a házat bontani, neked viszont a kezedben van a lottó ötös, csak te nem akarod kiváltani. És ugyanez a vita megy le a pszichológussal, hogy kérdezi, hogy mi akarsz tenni, és akkor visszarölg, és azt mondja ki, hogy pásztor. Bíró úr, Henry Ward Beecher a Plymouth-i szószék szállóigében 1887-ben ezt írta. Én beszélek, elnézést. Törvény adta jogom önmagamat védeni, uram. Az Egyesült Államok alkotmánya biztosítja ezt, megkérem, akár csak a szabadsághoz való jogot. A szabadság a lélek joga ahhoz, hogy lélegezzen. Ha nincs levegő, rosszak a törvények. A szabadság hiánya szinkópát okoz. Hogy mit okoz? Ibid, bíró úr. Most én jövök, fiam. Legalább 10 percet tanulmányozom itt a maga előéletét, és elképesztő. 93. június testisértés, 93. szeptember testisértés, autólopás 1994. február. Ebben az ügyben is önmagát védte, és felmentést ért el egy 1798-as ló- és szekértulajdonlási törvényre hivatkozva. 1798. Vicc! 95. januárjában rendőrnek adta ki magát, és sok egyéb. Például ellenállás, hatósági közegnek. És mindig felmentés. Tudom, állami nevelő otthonokban élt. Háromból áthelyezték, mert akkor magát érték súlyos fizikai bántalma. De most rendőrt ütött meg, erre nincs enyhítő körülmény. A tárgyalásig börtönben marad. Fellebbezésnek helye nincs. Az óvadék 50 000 dollár. Én a filmnek a címét sem értem. Miért jóságos Will Hunting? Mert ő nem jó, csak a film végére lesz elég jó? Vagy mi van? Ezt írjátok meg ti SMS-be, fogalmam sincs, hogy miért jóságos Will Hunting. Azt tudom, hogy a cseh vagy szlovák nyelvtelten Dobri Will Huntingnak fordították le, viszont mindenki esküszik rá, hogy ez az a film cím, amit jobb meghagyni az eredetibe. Hát én nem tudom, tehát hogy megmondom, hogy ez a film ez az én számomra, és alig ha csak a Robin Williamsnek a jelenléte miatt, engem elsősorban a Holtköltők társaságára emlékeztet, annyira középiskolás film ez, akkora étosza van benne ennek a zseninek, ennek a tehetségnek, ami kiemelkedik a társai közül, az egész film így nyakon van öntve egy mélységesen hollywoodi pátosszal, és engem lehet, hogy ez irítál ebben. Érdekes, hogy az Ébredések című filmért lelkendeztél, ahol Robin Williams szintén egy pszichológust alakít szerintem. Hát Robin Williams ugyanezt a figurát alakítja kb. Mint itt. Tökéletes, tehát ugyanilyen szakálla is van. És sokan esküsznek rá, hogy a Holtköltők társaságát is rongyosan nézte Ben Affleck és Matt Damon, mielőtt felkérték Robin Williams erre a szerepre. Szerintem itt Robin Williams a lehető legkevésbé édeskésen hozza ezt a pszichológus szerepet. Ugyanazt a furcsa szituációt láthatjátok itt is a filmben, mint a K-Pax-ba vagy az Ébredésekben, hogy a pszichológus is gyógyítva van a kezelt által, és valahova ő is eljut. Hát ez, igazából ez az elég érdekes vonulata ennek a filmnek. És van egy másik érdekes vonulata, ez a tehetség és a zseninek a harca, ugyan a Milos Forman Amadeus című filmjében, amiről már volt szó, összecsap a középszer és Lambo professzor és Will Hunting-nak a kapcsolata. És itt pedig van egy ilyen szál a filmben, ahogyan meg kell küzdeni a professzornak azzal, hogy a szárnyai alá vett kis matek zseni az sokkal-sokkal jobb nála. Hát igen, és de hát itt igazából a Sean Maguire-nek meg a Will Hunting a pszichológusnak vagy és a páciensnek a kapcsolat, és akkor ki kezel kit, és a többi, csak hogy mondjam, az egész annyira iskolás, nem tudom, tehát hogy annyira ki vannak mondva mindvégig, mindenhol. Szerintem nincsen kimondva. Mi folyton olcsó pátoszba fulladnak a dialógusok, tehát így azt, nekem ezzel a filmmel a legnagyobb bajom, hogy így az igazából az nem segítette az én számomra az átélést, hogy sokszor éreztem azt, hogy jaj, szégyelnem kell magam miatta. Tudod, mire jöttem? Nem. Te még kölyök vagy. Fogalma sincs arról, miket hordasz össze. Ha, köszönöm szépen. Ez érthető. Sose hagytad el Boston. Nem. Ha a művészetről kérdeznélek, szakkönyvek tucatjaiból tudnál idézni. Michelangelo. Sokat tudsz róla. Sorolnád a műveit, politikai terveit, viszonyát a pápával, szexuális beállítottságát, minden. De azt nem tudod, milyen érzés a Sixtusi kápolnában állni. Sosem néztél még fel arra a csodálatos boltozatra. Sose láttad. Ha a nőkről kérdezlek, már is sorolod a kedvenc típusaidat. Biztosan dugtál is néhányszor. De azt nem tudod, milyen érzés igazán boldogan felébredni egy nő mellett. Nehéz eset vagy. Ha a háborúról kérdeznélek, talán Shakespeare-t idéznéd nekem. Még egyszer a résre újra, barátaim. De sohasem harcoltál. Nem halt meg a karodban a legjobb barátod. Aki hiába könyörgött neked, nem tudtál rajta segíteni. Ha a szerelemről kérdezlek, talán egy szonettel válaszolsz. De nem néztél még nőre, mikor gyenge voltál, olyanra, aki egy pillantásával meggyógyít, mintha Isten direkt hozzád küldött volna egy angyalt, hogy kimentsen téged a pokolból. Ez csak akkor érzed, ha valakit önmagadnál is jobban szeretsz. Csak te még sosem mertél ennyire szeretni. Rád nézek, nem egy okos, magabiztos férfit látok, csak egy nagyképű, önző, ilyet kölyköt. De zseni vagy, Will, ezt senki sem tagadja. Bár talán senki sem ért téged igazán. Te viszont kimered jelenteni, hogy tökéletesen ismersz engem egyetlen festményem alapján. Árva gyerek vagy, ugye? Hát azt hiszed, hogy én tudom, milyen nehéz lehetett az életed? Hogyan érzel? Ki vagy? Csak azért, mert olvastam a Twist Olivért? Megmagyarázna az téged? magyarázd el nekem, légy szíves, azt, hogy bár a nagy részét, jó részét értettem annak, amit mond, de magyarázd már ezt el nekem, egyrészt banális dolgok, de főleg, mitől lesz valaki más attól, hogy élőben látja a Sixtusi kápolnát, és nem egy illusztrációt olvas egy könyvben, vagy lát egy képet, vagy nem tudom, tehát hogy így sosem voltál ott, és néztél fel a csodálatos boltozatra, és akkor ez a, mit akar ezzel? Robi szerintem többször elmondta már ebben a műsorban, hogy miért filmekkel foglalkozunk, és valóban eléggé osztom azt, hogy a film az tényleg az egyik legfrappánsabb képző, vagy művészeti eszköz, mert ő egyesíti magába a vizualitást, a hangot, a sztorit, minden. Színházat. De ha erre a kérdésedre kell válaszolnom, akkor azt mondom, hogy hatkor zár a Vajda Lajos kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában. Vajda Lajos neve ismeretlen, miközben a 20. századik legfontosabb képzőművésze, és már ott az utolsó szobába játszott videón nagyon jól kijönnek, hogy miért kell élőbe látni azokat a festményeket. Nem azt látod, nem úgy látod, nem azokat a színeket látod, és ilyen szempontból... És Will is megváltozna, hogyha azokat a színeket látná. Az Will az rohadtul megváltozna, hogy én is megváltoztam, főleg az utolsó szobában a színrajzoknál. Egyébként megfejtették nekünk a kedves SMS írók, hogy a Goodwill az konkrétan jó szándékot jelent, ugye? És a Hunting az pedig vadászatot, tehát a jó szándék vadászata, ez a szójáték, amire a cím utal. Tehát konkrétan a Goodwill Hunting az nem csak a jóságos főszereplőre utal, hanem konkrétan arra a folyamatra, amely a filmben lejátszódik. Hát persze, hogy van barátod, a barátod pedig a jó ízlés, legalábbis ebben bízunk mi. Néhány SMS-sel folytatjuk. Sziasztok, én nem láttam a nagy halad, de ahogy Robi elmeséli, ... Képzeljük el ide a legjobbakat nyilván. Vagy a legrosszabbat. Esküszöm, megnézem. Nagyon megjött a kedvem hozzá. Köszi fiúk, imádom ezt a műsort, írja nekünk Karolina. És az a vicc, hogy Robi nem is pont azt a három idézetet vette ki, amit én vettem volna ki. Szerintem az a monológ, amit Will levág arra a kérdésre, hogy miért nem akar nagy a nem... Nagyharról van szó. Igen? Az SMS-ben, de azért csak folytasd. Na, hát a Goodwill Huntingról beszéltünk legutoljára, és van benne egy zseniális monológ, biztam benne, hogy bevágjuk itt a műsorban, nem fog megtörténni. A Nemzetbiztonsági Szolgálatnak miért ne dolgozzak? Ja, az erre válaszol. Az egy kemény tökű és erőteljes megállapítás. És gyakorlatilag az amerikai politika és gazdaság működését vázolja fel egy egyszerű példával. Figyelj, én százszor jobban szeretném a Goodwill Huntingot, ha az lenne a vége, hogy Will téríti meg a matematika professzorát, meg a pszichológusát. Hogy ne legyen matematikus? Hogy nem, hanem hogy ez az egész paradigma, hogy ő belőle egy új Einsteint kell csinálni, mert akkor attól jobb lesz a világ, és de tartozunk ezzel a világnak, basszus, meg egymásnak, meg önmagunknak. Basszus, lenne jobb a világ? Hogy lenne jobb? Mitől lenne egy matematikussal, aki kibontakoztatja a tehetségét, miért lenne jobb tőle a világ? Hát ha szükség van matematikusokra a világban, akkor erre a válasz az, hogy... De senki nem tartozik a világnak azzal, hogy önmagából azt képezzen, amit a matematika tanár akar. Tehát, hogy ez az egész, én elvitatom a Goodwill Huntingnak az egész értelmezési rendszerét, az egész probléma felvetését és a választ főleg. Pedig... Tehát, hogy ha a Goodwill Hunting úgy végződne, hogy a Will elmagyarázná és megértetné a pszichológusával is, meg a matek tanárával is, hogy ez az egész az ő élete, nekik semmi közük nincsen hozzá, és jobban tennék ők is, hogyha valami önazonosabban foglalkoznának, mint a saját egójuknak a folyamatos hízlalása, na ez a film, akkor az én osztályzataim közt, hát mondjuk, hogy a fogalmazzak nektek úgy, hogy még értelme is legyen, 8-as lenne, de hát így maximum 6-os. Tehát, hogy itt a probléma az, hogy szerintem Willnek van igaz a végig, és amikor a végén megtérítik Willt, akkor van kiherélve a film. Ez a film nagyon jó, bemutatja azt, hogy mi a különbség a tehetség, és hogy mit jelent a tehetség, mi a különbség a tehetség és a zseni között, az nem zseni, és az nem tehetség, ami nincsen ténylegesítve, ami potenciál, amiben nincsen munka, amit nem segít mások, az maximum egy lehetőség, és a film nagyon jól bemutatja azt, hogy a tehetség, mint olyan, mérje a felelősséggel, és ha ezt megtaláljuk, akkor ott van a válasz arra, amit Robi kérdez. És nagyon jó, hogy tovább lép a film a szokványos amerikai hollywoodi filmek individualizmusán, és megmutatja azt, hogy milyen közösségi erőfeszítés kell ahhoz, hogy egy tehetséget ténylegesítsünk. Ami viszont a és hiánya... És csodálatos, hogyha ténylegesítjük a tehetséget, de tényleg, attól jobb lesz a föld. Nem a föld, hanem a társadalom és a közösség, ami beérünk. Ami viszont a hiánya a filmnek, hogy természetesen olyan napsütötte jelenetekben látjuk, hogy bontja a két proli a házat a légkalapáccsal, ahogyan megszoktuk azt a hollywoodi filmekből, az a kapitalista elnyomó kizsákmányoló rendszer, ami az a méretetlen elidegenedés, amit légkalapáccsal egy házat bontani jelent, az megint nincsen benne. Ez a film hiányossága természetesen. Jó, a... Ügynök halála című filmben a fiatal srác, aki az ügynöknek a fia, éppen arról beszél, hogy nem akar kisivatalnok lenni, hanem a szabad ég alatt akar dolgozni mondjuk egy építkezésen. Mert elege van ebből. Tehát az egy erőteljes kapitalizmus kritika. Hát a kisivatalnoknál nincsen rosszabb, ez így van. Na most itt ennek a sztorinak mi a vége, hogy kap egy tök jó hivatalnoki állást a srác, vagy egy tudományos főmunkatárs lehet valahol, hát ez fantasztikus. Na, olvasok még SMS-eket, jó? Kedves Robert, jó a műsor, csak kevesebbszer mond, hogy igazából. Üdv, Zsófi. Igazából Zsófinak igaza van, úgy érzem. Sziasztok! Én hallgattam egy riportot Ben Affleckkel, azt nyilatkozta, Robin Williamsnek nagy szerepe volt abban, hogy a film ilyen lett. Kétségkívül kérdés az, hogy milyen. Az eltékozolt tehetség problematika szerintem is nagyon komoly dolog, jól is lehet tálalni, lásd Bronxi mese. Na most ezzel igazából, kedves Zsófi, egyetértek. Imádom ezt a műsort, de ajánlom Puzsér úrnak, hogyha már, hogy ma már ne ássa mélyebbre magát, és legalább 3x számoljon, mielőtt ma megszólal. Kösz. Big Fish 5-ös, Forrest Gump 5-ös, Good Will Hunting 5-ös. Valaki nagyon középszerűnek tart minket. Annak ellenére, hogy imádja a műsort. Érdekes. Angolul szójáték is. Hát igen, ez a szójáték, ezt megfejtettük, és köszönjük a megfejtéseket. Én a személyiséget meglökő, felrázó katarzist hiányolom Matt Damonnal kapcsolatban. Így az SMS író. Megértettétek a tanárotok. Üdv, Csaba. És aztán a végén arról van szó, hogy a végén megtérítik Willt. Kérdés. Szerintem abszolút. Szerintem a végén Will rájön arra, hogy ezek a jóságos tanárúrak ezeknél is nem. Tényleg erről nem sokat beszéltünk. Ha megnézitek a filmet, akkor látni fogjátok, hogy mi a franc az, ami akadályozza Willt abba, hogy a saját képességeit használja, és ne épületeket bontson légkalapáccsal, és hogyan tudja megoldani ezt, és hogyan tud tovább lépni, és önmagát megvalósítani. Légkalapáccsal épületeket bontani az egy alacsonyabb rendű tehetség, mint matematika képleteket megoldani, pusztán azért, mert az egyikre többen képesek, mint a másikra? Ez a kérdés. Willnek ez a kérdése, és én Willen értek egyet, amikor azt mondom, hogy legalább annyit ér az a munka. A válasz pedig, sőt, hogy a fenében ne érne ugyanannyit? A kérdésedre a válasz az, hogy nem mindegy, hogy ki csinálja. Szóval, itt van a kedves SMS író, aki azt írja, nagyon jó film a Good Will Hunting, én 9-est adnék rá. Így van, én is 9-est adok, és vajon Robi hányast ad rá? Hát fordítsuk meg, is legyen belőle egy 6-os. Az In Bruges című filmmel fogunk foglalkozni a következőkben. Ez Martin McDonagh ír drámaírónak a filmje, aki miután megírta az aktuális drámáját, úgy döntött, hogy ezt nehogy már mások filmesítsék meg, majd megfilmesíti ő maga, és akkor beszállt a filmüzletákba. Ezek a drámák a Piszkavas, a Vaknyugat, a Kripli vagy az Alhangya. Hatalmasak. Egészen kiválóak. Azt kell mondani, hogy Martin McDonagh az egyik, talán ha az egyik, nem a legnagyobb ma élő kortárs drámaíró. Komolyan, viccen kívül. Meg is nézhetitek egyébként konkrétan az Örkény Színházban, aztán megnézhetitek a Piszkavasat, az is egy egészen kiváló és egy nagyon csavaros történet. Szinte mindegyik története nagyon csavaros, amellett, hogy nagyon erős társadalomrajzot, olykor, máskor nagyon erős jellemrajzokat mutat fel. Viszonylag kevesen ismerik Martin McDonagh-et, de ez nem maradhat így, úgyhogy azt javasoljuk nektek, hogy nézzétek őt, keressétek őt, és az In Bruges című filmet is nézzétek meg, amelynek hát szégyen teljesen kell, hogy megosszam veletek a magyar címét, Erőszakik címen fut. Most és így talán többen hallottatok róla. Ezt most csak azért mondjuk nektek, mert így fogjátok tudni kölcsönözni a TK-ban, hogy azt kell mondani, hogy Erőszakik. És amilyen okos dolog volt meghagyni Good Will Huntingnak a Good Will Huntingot, akkor a katasztrófa volt egy vicces kis vígjátékra utaló címet adni az Erőszakiknak, amit, hogyha valaki látott már, akkor tudja az, hogy sokkal több, mint egy vicces vígjáték. De a bunkoport.hu azt írja, hogy ez egy angol-belga feliratos vígjáték. Ez egy brutális erejű dráma, kedves rádióhallgatók, ami nagyon vicces, groteszk módon nagyon vicces, nagyon erőteljes, nagyon-nagyon sajátos hangulatú, nagyon lassú, maró gunnyal mindvégig, és olyan mélységes személyességgel, ami feltárul a nagyon sok hallgatás mögül, a nagyon sok csönd mögül, amögül a nagyon melankolikus hangulat mögül, amögül a gyász mögül, ami az egész filmet áthatja. A melankólia jobban stimmel, azt nem mondjuk, hogy lassú, nem egy Straight Story, vagy Amikor a farok csóválja filmet, képzeljétek el, azért itt egy ilyen Guy Ritchie-s bűnözők belekavarodnak a saját hülyeségeikbe, és aztán egy ilyen parás álmokfutás, azért ez, erre nem mondanám, hogy lassú. Én azt mondanám rá, hogy lassú.

ebben a filmben. Úgyhogy ajánljuk nektek, én egy brutális 9-est adok. Én egy 6-osnál jobbat nem tudok adni a filmre, szerintem ahogyan a filmben elhangzik ez a kifejezés, egy eurofos, tele van lopott klisékkel, és még művészieskedni is akar. De ja, a lélektani szál az benne van, és valóban van egy nagyon erős drámaiság a filmben, ami tényleg ott van mögötte a drámaírónak a tudása. Ha imádjátok azokat a filmeket, amit nem tudjátok, meg lehet nem tudjátok, nézni, hogy röhögjetek vagy sírjatok, vagy inkább akadjatok ki, akkor nézzétek valóban, meg minden áron. Hülyeséget beszél, nézzétek meg minden áron, mondom, nézzétek meg. Zseniális film és Brűzs mesevilág, írja Rob. Köszönjük. Brűzs az gyönyörű város, ezt csodálatos. Aláírom. Aztán még a szavazásunkhoz szól hozzá Olivier, amikor azt írja, hogy egyik film sem, hanem a Bádog Dob. Jó, Volker Schlöndorffal is fogunk foglalkozni ebben a műsorban. Egyébként már volt Volker Schlöndorff, konkrétan pont az ügynök halála az, amivel foglalkoztunk már ebben a műsorban, úgyhogy... Nem sok könyvet loptam nagyanyámtól, Manci mamától, de az egyik az egy ilyen Brűzs város bemutató színes fotós könyv. Aha. Aztán még azt írja az SMS író, hogy a Good Will Hunting maximum 4-es semmi plusz nem adott. Pasimnak viszont tetszett. Itt jön képbe a relativitás, szubjektivitás. Ez az egész mai nap ilyen. Foglalkozzunk akkor a következő mára rendelt Szent Evangéliummal, mégpedig a negyedikkel, amellyel kapcsolatban el fogunk titeket kápráztatni a konszenzus csodájával, mert hogy mi egyet is bírunk érteni, főleg a legnagyobb filmekben. És könnyes katarzisban fogjuk egymást áttörelni, hát itt van, ahol a tézis és az antitézis szintézisbe ugrik át. Igen, igen, hát, mert hogy itt van velünk Martin Scorsese, és hogyha van olyan rendező... Scorsese hozza a szintet. Igen, igen, van olyan rendező, akivel kapcsolatban vitának helye pedig nincsen, akkor az a világ talán, ha nem a legnagyobb rendezője Martin Scorsese. És Martin Scorsese-nek egy kevésbé ismert és egy kevésbé népszerű filmjéről van szó, mégpedig a Rettegés foka. Rettegés fokáról, ami Képfilm. Egy remake. Nem tévesztendő össze a hegymászós, szakadékba zuhanós Stallone filmmel. A Cliffhangerrel? A Cliffhangerrel. Szerintem rajtad kívül senkinek nem jutott eszébe ezeket összekeverni. Amíg meg nem néztem ezt a Rettegés fokát. Pedig mekkora a különbség a két film között. Ez egy remake, azt kell tudni. Annak idején a 60-as, valamikor a 50-es, 60-as években készült el az eredeti Képfír, ami egy meglehetősen közepes film volt. Nem volt igazán semmi igazi visszhangja. Ami érdekes volt benne, hogy a Robert Mitchum és a Gregory Peck játszotta a két főszerepet. Gregory Peck feltűnik itt is. És a Robert Mitchum is, igen. Ebben ezzel folytattam volna, hogy a Martin Scorsese az eredetinek úgy akarja megadni a tiszteletet, hogy a két mellékszerepet Robert Mitchumre, az akkori Max Cady-re, és Gregory Peckre, az akkori Sam Bowden-re bíz. És hát hogy mondjam... Bízza! Hát mielőtt egy SMS-t küldenétek. Ebben a filmben hát szerintem a maximumot sikerül kihozni ebből a sztoriból. Nagyon különleges filmről van szó, egyrészt azért, mert ez Martin Scorsese egyetlen thrillere. Se előtte, se azóta nem készített thrillert. És de nem is kellett, hogy készítsen thrillert, mert ez a thriller, a Képfír, az minden idők legjobb thrillere. Tehát igazából... Én szerintem. Hát ja, jó. Onnantól, hogy az én véleményemet hallott, hogy közben mozog a szám, tudod. Szóval ez minden idők legjobb thrillere. Sem ezelőtt, sem ezután nem készítettek jobbat. Sőt, ezzel egy időben sem készítettek jobbat. Ezt azért mondom, hogy ezzel egy időben, mert éppen ugyanebben az évben készült el a Bárányok hallgatnak, amiért a mega Oscart odaadták. Sokkal jobb a Bárányok hallgatnak. Tök középszerű film. Egyetlen egy erénye van, hogy valóban az Anthony Hopkins az nagyon nagy karizmával hozza ezt a pszichopatát, ezt a Hannibal Lectert, az tényleg erős a csávó, azt el kell ismerni, de vajon erősebben hozza a pszichopatát, ott a hát színészi alakításban Hannibal Lecter szerepében, mint itt Robert De Niro. Robert De Niro zseniális ebben a szerepben. Hát az igazság, ha akarjátok Robert De Niro-t izmokkal felpakolva, agyon tetoválva látni, a hátán egy hatalmas mérleg van, az egyik serpenyő alá az van írva, hogy truth, a másik alá, hogy justice. Mi a különbség a két szó között? Mind a kettő igazságot jelent. Nem, az egyik igazságosság. Aha, tehát az egyik az a... Az a megtörténése az igazságnak, valóság, és ezen munkálkodik Robert De Niro a filmben. Az egyik a valóság, a másik az meg a helyesség. Inkább valahogy így lehetne fogalmazni. Ez olyan smi, mint a szabály és az elv közötti különbség. Aha. Na hát ez ezzel ha foglalkozik. Ha láttátok az Adaptáció című filmet. Na pontosan ezzel foglalkozik ez a film. Ezzel, hogy a truth és a justice között vajon egyensúly van-e, vagy hogyha billen ez a mérleg, akkor vajon merre billen ez a mérleg? Robert De Niro a pályafutása során végre először eljátszhat egy pszichopatát, és az pszichopata ez az ember? Ez egy pszichopata, igen. Ez a csávó, ez egy vérbeli pszichopata. Mit tudunk a pszichopatákról? Azt, hogy nincsen lelkiismeretük, nincs a számukra jó és rossz értelmezve, nem hisznek abban, hogy létezik bűn, és miért nem hisznek abban, hogy létezik bűn? Mert nem hisznek abban sem, hogy létezik Isten. Sőt, nem csak abban nem hisznek, hogy létezik Isten, abban sem hisznek, hogy létezik a világon ő rajtuk kívül bármi, ami számít. Vagy hogy jónak vagy és rossznak ne ők lennének az egyedüli az alapjai, a letéteményesei. És bírái. Igen, igazából ők Istent játszanak, úgy képzelik, hogy ők Isten, nincs semmiféle erkölcsi alapjuk, mert hogy Istennek sincsen más erkölcsi alapja, mint hogy vagyok én, és kész. Amire azt mondom jó, az jó, amire azt mondom rossz, az rossz. Ő így gondol saját magára, és így gondol a világra is, és ilyen módon működteti a világot. Tehát szereplőnek akkora startja nincsen szerintem a filmművészetben, mint Max Cadynek, Robert De Niro által alakított Max Cadynek, aki úgy szabadul ki a börtönből, mint ahogy Zeus megteremti valamelyik istent, így látjuk, ahogy kinyomja az utolsó fekvőtámaszt, bekiabálnak a cellába, hogy eljött a te nagy napod, mehetsz, senkitől nem búcsúzik el, senkivel nem fog kezet, egy könycsepp nincs a szemében, nem néz rá senkire, csak belestartol a kamerába a börtön kapuja előtti hatalmas üres térségen, és ezerrel megy, tehát hogy igazságot osztjon, mert őt 14 évre ítélték el egy ügyvéd hanyag munkája miatt. Hanyag? Itt nem hanyagságról van szó. Itt koncepciózus mulasztásról van szó, szándékos mulasztásról van szó. Az ügyvéd elfelejtette a tárgyaláson elmondani, hogy a megölt nő egy prostituált volt, de én ezt végig nem értettem. Nem a filmbe. Volt prostituált, nem volt prostituált. Akkor magyarázd el, Robi. Csak gyakran váltogatta a partnerét. Arról van szó, hogy az enyhítő körülmény és lett volna. Abban, hogy megöli, úgy tűnik, hogy nem, abban, hogy megerőszakolta, úgy tűnik enyhítő körülmény lett volna, hogy a csaj szedte fel őt. Igen, és hogy a csaj hajlamos volt arra, hogy fölszedjen mindenféle férfiakat. Aha. Én egyébként nem értek egyet ezzel, de mindegy, mert a jogbetűje az a jogbetűje, és kész. És miről másról szól ez a film, ha nem a jogról, és arról, hogy mennyire kettős mércével mérünk, az szerint, hogy van-e pénzed a jogot megvásárolni magadnak, vagy ez nincs? Ez a jog és erkölcs kapcsolatáról szól, és arról, hogy az a mérleg, ami a kezdetén, amikor Max Cady-t bebörtönzik, akkor Sam Bowden ügyvéd úr oldalán realizálódott a nagyobb súly, az most átcsap Max Cady oldalára. Ugyanis Max Cady nagyon sok könyvet elolvasott, nagyon kikupálta magát, és még jogból is kikupálta magát. És nagyon bölcsészetből is, és mindenből, tehát hogy mondjam, és mennyire pszichopata szánalmas, hogy a Nick Nolte által játszott Sam Bob, de megpróbálja leszerelni a shitről kijött dűvel teli Max Cadyt, és először próbál az érzelmeire hatni, hogy tudom, hogy sokat szenvedtél, de most már előtted az életed hátralévő része. Utána megpróbálja lefizetni. Utána megpróbálja megfenyegetni, de hát mindegyik kísérlete nagyobbat csattan rajta, mint amekkorát csak képzeli. Azt kell, hogy mondjam, hogy a két pszichopatát összehasonlítva, a legendás Hannibal Lectert összehasonlítva ezzel a Max Cady-vel nem állíthatom. Egyébként mind a kettő pszichopata. Mind a kettő ugyanolyan jó, és én jobban, nem állíthatom, hogy a Max Cady egy kicsit is gyengébb lenne. A bárányok hallgatnak pszichopatájától. Hannibal Lectertől jobban borzongok. Azért, mert Max Cady, Max Cady szánalmas, mert a bűnhődés számára az annyi, hogy kimegy és igazságot oszt. De tudod, hogy miért erős a képfilm? Hogy mikor, hol néz szembe a saját bűnével Max Cady? Én értem, hogy a 14 éves sok volt. Egy pszichopata mikor néz szembe a saját bűnével? Miről beszélünk? Hannibal Lecter mikor néz szembe a saját bűnével? A hetedik kapcsán ugyanerről beszéltünk, Robi, hogy azért félelmetes, mert ott egy olyan pszichopatát látsz, aki nem olyan, mint a többi film pszichopatája. Nem legyintesz rá, hogy hát nem pszichopata. Pontosan, mert nem pszichopata. Mert a film végén derül csak ki, hogy nem pszichopata, amikor saját magára is értelmezi azt a törvényt, amit számon kér a társadalmon. A Kevin Spacey által játszott szereplő, és itt éppen hát az történik meg, amit ott elmondtuk, hogy nem tudok sokáig rettegni, mert egyszer rájövök, hogy pszichopata, és kész. Jaj, de John Doe nem pszichopata, viszont Hannibal Lecter pszichopata, akkor miért tudsz tőle félni? Ezt nem tudom, egyszerűen ez egy érzés. Ez csak egy érzés. Én azt mondom, hogy Max Cady-nél félelmetesebbet azért is nehéz elképzelni. Nem csak azért, mert pszichopata, hanem mert amellett, hogy pszichopata, még igaza is van. Na most egy pszichopata, amikor még igaza is van, az olyan, mint a Terminátor, amikor a kezébe adod a csodafegyvert. Tehát ő aztán tényleg átmegy minden falon, és szó szerint átmegy minden falon. De vajon abban igaza van-e, hogy nem a jog asztala elé próbálja cibálni a bűnös ügyvédet, hanem megpróbálja pokollá tenni a az életét és a családját, az jogod, életét is, a kislányáit, a kamasz kislányáit és a feleségét. Hát mivel hogy pszichopata, ezért aztán nem tesz különbséget. Ja, és a kutya, akit elsőként nyír ki. Kutya, minden, nincs semmi a szeretőjét, akitek megerőszakol, és közben kiharap egy darabot az arcából, mint egy almából. Tehát, hogy azért egy ártatlan, nagy szemű, szerencsétlen szerető. Ja, Istenem, de nem is volt igazán a szeretője, még csak az sem és volt. És mennyire jó találat a színészválasztás, az összes hát itt világsztárok egymás mellett. Hát itt van velünk megint Jessica Lange, és megint olyan csodálatos, mint mindig. És itt van velünk Nick Nolte, és Robert De Niro mellett itt van velünk az egészen kis gyereklány Juliette Lewis. A tini Juliette Lewis, akit hol láttatok nagy szerepébe, például a Született gyilkosokba. Igen, és igen. És nem szedik félkövére Juliette Lewis nevét a port.hu, nem szedik félkövére, holott a film egyik lelángatod a témát egy olyan szintre, ahol a film legerősebb jelenete az a párbeszéd, ami egy iskolai színpadon, egy sötétben két ember magányában négy szem közt játszódik le. Amikor beszopja a Jessica Lange a Robert De Niro-nak az ujját, ahogyan, és elkezdi szopogatni az ujját. Ahogyan behálózza azt a tínédzser. Annyira kemény. Az a pszichológiai tudás, hogy tudja, hogy mivel lehet egy önbizalomhiányos tínédzserre hatni, aki tele van már vágyakkal, a saját önértékelése még labilis, és ahogyan halad előre kicsi lépésenként. Egy mézes kalácsházban áll Robert De Niro. Tényleg, Max Cady. Ez a csúcs jelent a filmben. És Juliette Lewis méltó partnere tiniként valami elképesztő jól játszik. Jó, de a Nick Nolte is kiválóan játszik. Annyira azonosulható és annyira esendő. Na, Nick Nolte is egy kiváló színész. Nick Nolte mindig hozza ezt a kiégett figurát. És a Jessica Lange-nak az ahogy a félelmet és az önfeláldozást. Ezt mind. Ahogy a féltékenység és a kitartás a férj mellett, aztán a bosszú. Ja, tényleg fantasztikus, de nem, hát azt hiszem, hogy Martin Scorsese talán, ha nem a legnagyobb egyik, vagy nem is lehet vele kapcsolatban, nem szabad ilyet mondani, hogy a legnagyobb, az egyik legnagyobb dobásáról. Egyik legnagyobb dobása. Elismerem, hogy szenvedett. Megértem, hogy haragszik a világa, de velem mi baja? Én az ügyvédje voltam, én védtem magát. Miért nem az ügyészre vagy a bíróra haragszik? Miért nem? Ja, miért nem rájuk? Miért nem? Ja. Amennyire én tudom, ők csak a munkájukat végezték. Én talán nem a munkámat végeztem? Talán nem azt? Nézze, én mindent elkövettem a maga érdekében. Megúszhatta volna enyhébb büntetéssel. Így is szabadlábra helyezhettek volna 7 év után a georgiai büntető törvénykönyv szerint. Az erőszakos közösülés főben járó bűn. Életfogytiglant vagy halálbüntetést kaphatott volna, ott ülhetne a halálos zárkában. A sitte megtanultam olvasni. Először gyermekmesékkel kezdtem, képeskönyvekkel, aztán jogi könyvekkel folytattam. Tudja, hogy miután magától megváltam, én jártam el a magam ügyvédjeként? Én írtam a fellebezéseimet. Szóval ez az ábra. Két ügyvéd, két jogászi képzettségű ember eszmét cserél. Na jól van, halljon, mennyit akar kérni? Pénz. Úgy nézek én ki, mint aki szűkölködik? Hajlandó vagyok tárgyalni észszerű határokon belül. Volt már maga nő? Hogy mi? Nő, volt. Valamit dagadt szőrös ocsmány bunkó álmainak a tárgya. Tisztában vagyok azzal, hogy szenvedett a börtön, mert ezt nem valom kétségbe. Tudja is maga, mi a szenvedés, ügyvéd úr. Az, amiről a Szentírásban az áll. Megismertette át, mi a hiába való szenvedés. Az egyik buzeránstól tanultam meg, hogyan hozzam felszínre önmagamban a gyengétséget, a feminitásomat. Nézze, én, mint mondtam, hajlandó vagyok tárgyalni bizonyos kárpótlásról. Mondja, maga szerint mennyi kárpótlás jár azért, ha az embert leteperi és megerőszakolja négy fehér férfi, vagy négy fekete? Ugyanaz a tarifa a kettőre? Minek alapján kell kiszámítani a kárpótlást, uram? Mit szólna a $10,000 készpénzben? Bontsuk ezt a tételekre. Ne, minek ez? De igen, mondjuk semmi a tételekre, akkor legalább kiderül, hogy mennyi eszembe jutott. Legyen kínálása, mondjuk $20,000, vagy $30,000, vagy... Na, miért el lehetne $50,000? $50,000 elosztva 14 évre. 14 év, az 14×365 nap, az nagyjából mondjuk 5000 nap. Na most, ha ezzel elosztjuk az 50,000-et, az kb. $10 egy napra. Kb. Igen. Kevesebb, mint a minimálbér. És akkor még nem beszéltem a széthullott családomról, az odalett becsületemről. Azt hiszem maga, úgy Isten igazából még mindig nem ért, hogy miről van is szó. 14 évről. nem akarom ezt a filmet a cserhalmi magyar hangján kívül bármi mással meghallgatni. Nem szeretném, ha újra szinkronizálnák valaha az életbe, mert leborultunk itt közben. Cserhalmi György Max Cady magyar hangjaként Robert De Niro szerepében frenetikus, és ez nagyon ritkán szinkronizál Cserhalmi, de hát ezt én mással el sem akarom képzelni. Fontos tudni, hogy tényleg 91-es filmről van szó, tehát 91-ben én akkor élesben, élőben, amikor bemutatták a filmet, akkor láttam, és akkor én megnéztem ezt a filmet is, meg megnéztem a Bárányok Hallgatnak című filmet is, mint én 15 éves fejjel, vagy mennyi lehettem akkor, 16, vagy mennyi lehettem akkor, és hát így én nem is tudtam, nem is értettem, hogy a Bárányok Hallgatnak, az miért lett ez a mega Oscar ehhez képest, amikor ebben a filmben egyrészt az a kiváló, hogy itt két jogászi képzettségű kollega áll egymással szemben, és itt nem csak arról van szó, hogy Max Cady bosszút áll Sam Bowdenen, a volt ügyvédjén, hanem arról, hogy megmutatja, hogy milyen az, amikor a jog nem a te oldaladon áll. Milyen az, amikor gyenge vagy, és nem tudsz a törvénytől segítséget kérni, mert én mellettem áll a jog. Mert én vagyok a magasabb kvalifikáltságú ebben, még ebben is. Nem csak erősebb vagyok nálad, nem csak igazam van, nem csak bosszú szomjas vagyok, nem csak túl foglak élni, hanem emellett még a joghoz is jobban értek. Na mit szólsz? És ami a legfontosabb különbség, hogy neked van mit veszteni. Nekem nincsen. Én a pokolból jövök, és most elküldelek oda, és megnézed, hogy ott milyen. És ez a szál végig ott van a filmben, és nem szájbarágosan, nem a didaktikusan, igen. hanem pont azért, mert egy pszichopata veti fel ezeket a problémákat, és még egy csomó minden más miatt neked kell kitalálni, hogy mit gondolsz erről. A legtöbb thriller tökön célú. Tökön célú. Csak az, hogy borzongjál. Igen, még a Bárányok Hallgatnak arra is azt mondom, hogy így igazából sokkal több tanulság nincsen belőle, mint hogy itt van ez a pszichopata, jaj, vajon kiszabadul-e, a másikat meg elfogják-e, jaj, megmenekül-e a kislány. Ez a film, ez sokkal, de sokkal többről szól, mint Max Cady-ről és Sam Bowdenről, és hogy ki éli túl a másikat. Többről szól, ez egy mélységes társadalmi konfliktus, közted és a jog között. Az a probléma, hogy a thrillerek szerintem nagyon sokat fejlődtek a 90-es években, és egy majdnem B-kategóriás pánikszobán jobban tudok rettegni, és azon gondolkozok, hogy miért nem tudok már rettegni ezen a 91-es rettegésfokán, és valahogy nem találok a filmbe egy olyan nézőpontot magamnak, ami miatt én ellennék kötelezve amellett, hogy rettegjek. Hogyan tudtál parázni ezen a filmen? Mitől? Talán még a kamaszlány, aki miatt úgy érzem, nem is a parázni, én rettenetesen tudtam parázni, rettenetesen féltettem őket, hát így féltettem az egész családot, de nem is a parázás. A Nick Nolte-t mit lehet félteni rajta? Hát de meg a Jessica Lange-ot, aki szintén meg akar erőszakolni, hát meg ezeket mindegyiket el akarja pusztítani, de a tetőügyvédet is, mert annyira esendő és annyira emberi, és nem lehet vele nem azonosulni, annak ellenére, hogy egy tetőügyvéd. Persze, de hogy mondjam, a filmben, tehát igazából itt is egy thrillerről van szó, de itt ez tulajdonképpen csak eszköz. Leginkább miért szeretem ezt a filmet? Nem a borzongás miatt. Azért, mert annyiszor tudom végignézni, már láttam szerintem 15-ször, és ha ma megnézem 16-szor, ugyanannyira fogom élvezni, mert minden jelenete tökéletes. Nem tudom, hogy ismeritek-e azt az élményt, amikor 100-szor meg tudsz nézni egy filmet, és ugyanúgy élvezel minden pillanatot belőle, mert még nem láttad elégszer, még nem tudtad megunni. Azért, mert egyszerűen mestermű, mint a Keresztapát megnézem, akkor érzem ezt, hogy hányszor láttam már a Keresztapát, tök mindegy, nézzük meg újra. És ez amiatt is, amit mondtunk, hogy Robert De Niro-t kilövik egy ágygolyóként a film elején, egy olyan erős tartal, gyakorlatilag mint egy ilyen óramű, amit felhúznak kulcsa, és a film elindul, és leketyeg, és halad előre a bosszú útján. Ez a film egy Hitchcock tribut, azt azért szerintem mondjuk el, nagyon erősen a Hitchcocknak mint a thrillerek általában. Nem, itt sokkal, itt szerintem egy leborulás van Hitchcock előtt, szerintem itt nagyon erősen az ő eszközeit hozza, amiben viszont újítani próbált a film, hogy a látványvilágba festett háttereket alkalmaztak, és hát szerintem ezeket már számítógépekkel csinálták 91-ben, és nagyon sok olyan jelenet van háttérben, ahol nem a valóságos égboltot vagy fényeket látjátok, de ezek inkább ilyen színpadi díszletként jelezve vannak, tehát nem becsapni akarnak, hanem érzékelet, hogy ez egy hatás. Írjatok már nekünk, legyetek szívesek az SMS számunkra 0629986986-ra, és véleményezzétek már ezt a filmet, hogy tudjuk már a rettegés foka, amiről beszélünk, és vajon melyiken paráztatok jobban, a Rettegés fokán vagy a Bárányok Hallgatnak című filmen? Ha nem hordja el magát innen, úgy megüti a bokáját, hogy azt nem is képzeli. Fenyeget? Jó, ahogy mondja, ez fenyegetés. Foglalkoztam a gondolattal, hogy elköltözöm valahol jobban megbecsülnek, mondjuk Kaliforniába. Ott taníthatnék földrengés védelmet. De aztán rájöttem. Szeretek New Essexben, ügyvéd úr. Mert hogy hol máshogy futhatnék össze, nap mint nap, egy régi kollégával? Nem vagyunk kollégák. Vegye tudomásul, nem vagyunk kollégák. Azt hiszi maga külön nálam? Nem hiszem, hogy külön vagyok. Itt nem erről van szó a szentség itt. Jó, mert ha maga nem külön nálam, akkor nekem is lehet, ami magának van. Miért? Min van nekem? Felesége, lánya. Meg fogom tanítani, hogy mit jelent az, hogy kötődés. Én 14 évig kénytelen voltam kötődni egy 2,5x3 méteres zárkához. Most viszont maga lesz kénytelen valami hasonlóra. Úgy is veheti, megváltom magát. Jól van. Lapozgassa a Bibliát, ügyvéd úr, az Eszter könyv és a Zsoltárok könyve közti részt. Itt egy keresztényről van szó. Ezt fontos tudni, hogy egy pszichopata... Bibliai idézetek vannak rátetoválva, de nem azért, mert ez sík. De nem, ő keresztény, ő megtért a börtönben, ő valóban keresztény lett, és pont azért, mert igaza van, ő maga mögött Isten hatalmát véli. Ő Isten pallosa, ami most lesújt. És konkrétan, hogy ez is egy olyan robbanó keverék, hogy az félelmetes, hogy valaki egyszerre legyen pszichopata és vallási őrült. Tehát, hogy ez a kettő ez egyidejűleg legyen meg a jellemében, igazából tényleg csak John Doe-hoz lehet hasonlítani. Így van, és hogy mennyire hiteles ez nála, azt a zárójelenet mutatja, amikor utoljára látjuk őt a filmbe. Ja Istenem, de csodálatos, amikor eltűnik. És szánod, és ja, sajnálod, Istenem, ja, Istenem, és vele vagy. Annyira, igen. Nem és lehet... aztán belegondolsz, hogy ki az, akivel éppen együtt érzel. Igen, pszichopatával ennyire soha nem lehetett azonosulni, mint Max Cady-vel, vagyis Robert De Niroval. A Kép Fear, a Rettegés Foka című filmben írja az SMS író, hogy truth, justice, igazság, törvényesség. Na, hogy ez a kettő mennyire nem esik egybe, erről szól igazából ez a film, és a thriller az valójában csak egy máz, csak egy manír az egészen. És mi a párja ennek a filmnek? A Monte Cristo grófja. Ez egy anti-Monte Cristo. Monte Cristo az meg van győződve arról, hogy őt átverték, ő ártatlanul volt a sitten, de kiszabadult és igazságot tesz, és aztán tapsolunk egyet, és boldogan becsukjuk a könyvet, és hát igen, győzött az igazság, de ez nem ennyire egyszerű. Nem nyugszol meg a végén. Ez a valóságban nem ennyire egyszerű, és egy picit azt érezzük, hogy a modernitás, aminek az egyik alapműve a Monte Cristo, az bizonyos szempontból pszichopata. Meg van győződve róla, hogy a tudomány, mint eszköz által egy ilyen scientista hevülettel, ő tudja azt, hogy mi a jó, mi a rossz, és ezt a döntést, ezt a lét végtelen erejétől, Istentől elvitatja. És ez a Rettegés Fokánál egy bizonyos mértékig vissza van adva Isten kezébe. Még két SMS-t felolvasok. Hogy a Mária Rádiónak is adjunk egyet. Még két SMS-t felolvasok, mielőtt elbúcsúznánk. Óriási film, őrült izgi, mélysége van, plusz mind a négy szereplő tökéletes. Hát itt a másik SMS író azt írja, hogy a bárányok hallgatnak jobb. Milyen már embereket enni, írja Barics. Hát, hogyha te neked ez a... Neked ezzel el lehet adni egy filmet, hogy megeszi az embereket. Hát, ahogy érzed. Frankó film stílusa van, jó szinkron, egy dal is csak felújítva üt, írja az SMS író. Egy mondatot még had a műsor zárását. Ja, még nem is pontoztuk, ugye? Ezt a filmet? Igen. Brutális 9. 9. És ha találunk egy közös szállat a négy film között, aztán az, hogy a nagy hal bűne végig hazudni egy életet, a Good Will Hunting el nem követett bűn miatti bűntudatot meg kell tanulni elengedni, az In Bruges az erőszakig bűnbánat egy gyilkosság után, a Rettegés Foga pedig a jog, a büntetés és a múltbéli bűnöknek a sikertelen feldolgozása. Úgyhogy ne kövessetek el több bűnt, és a jövő héten kölcsönözzétek ki ezeket a filmeket. Sziasztok! Sziasztok!